الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير سورة لقمان کی مسئلے شروع کرے وا او داغی نے تعبیر کرے و لفظ دا شکر سرا ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه چم حضرت لقمان تا حکمت ورکو نو دام ورتوی چې د الله شکر ادا کوا او هر څوک چې الله شکر ادا کوي نو فائدې د خپل ځان ده بیویلو انشکر لی ولی والدیک چمونگا انسان تا وصیت کرده ام دا داغی خبری چی دا ما شکریہ دا کوان او دا مور او پلار مخام خاص سوال پیدا کیگی چ شکریہ مخ کے نعمت غواړي کلا تاسو سره احسانو کی سودل در کی متبدا غي شکر ادا کړي چې الحمدلله کو بندا تاسو سره احسانو کیو سیمداد کیو سماونه تو کی نو دا غبم شکریہ دا کہیں کہا دا غد پار دعائی چی جزاک اللہ احسن الجزا اللہ تعالی بدلہ در کی زبا سو کما او کہا صرف دا غد تسلی دا پارا دمرا قدری چی شکریہ نکار سیخو نعمت غاڑی مخ کی خام خا کنا چی اللہ دیزے کہ بار بار منگتا عمر رکو چیز ما شکر ادا کوئے نعمتو نکم دی مدیدے کی دی دویم باپ کی نعمتو نا ذکر کی ہو اگر په حقیقت کې دلیلونه دي د توحید او بای سورتونو کې داسې چوم دلایل د وحدانیت او منعامات لکه سورې نحل کې تیر شیو دغه سي عدلتم چې دام د الله د وحدانیت دلیلونه دي او هم د الله طرف نه په انسان باندې نعمتونه دي والله په داسې جمله ذکر کوي چې وی کچره دا سوال چاکړی نو بالکل سوچ نه وکړي سوال خاله یو انسان کوي چې په یو خبره باندې علم ناراضي لیدی نشی اور ایدی نشی سنور سا اسباب و سرنی نو اغا تپوس کئی نو اللہوی دیکی دا تپوس سری الم ترو دا خو هغه سيزونه دي چې بسترګو باندې ښکاری د مشاهدي سره تعلق ساتي الم ترو اے خلقو تاسو نګوره ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض چې بشک الله تا بیکړي تاسو د پاران سوچ پاسمانونو کې دی او سوچ پزمکه کې دی ما في السماوات سوچ پاسمانونو کې دی هغه سدي من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والبرد والثلج سمر سيزون د اسمان ناراضي درنا اسباب پیدا کړی چونروز پوغ مې اسطوري نور سره وریزیم پیدا کړی په دغه طرف باندې باغې کې بیا بارانوم کیږي ګلېوم کیږي واوریم وریږي ما فی السماوات دغه دا سيزونه دي چې بالکل په نظر باندې راځي انسانی مشاهده کوي دا سیم پاکشتا دی چه انسانی نشیلی دی کاغا ملائک دی پاسمانونو کی کاغا دا اللہ رب العزت دا عذاب اسباب دی کاغا دا رحمت او دا نعمت اسباب دی دا عرض پاسمان کشتا وما فی الارض او دغه سي پزماکه کشتان چغم بالکل پسترګو معلوميږي پزماکه کې سدي منل بحار والانهار والاشجار والزروع والثمار والمعادن والدواب تازمو کې دا ډیر زیات دي ونی دي نهرو ندي دریابو ندي فصلو ندي میوي دي او جدن په دې زموکه کې سدي نه خو بیا ډیر قیمتي دي من المعادن دیکھ مادنیات تھی مادنیات سمیں ڈککڑے دی مادنیاتو نا گیست پکے بے حداو بے انتہا تیل دی پکے بے حداو بے انتہا کوئلہ دا پکے وسپنہ دا پکے اسرہ سپن با پکی ڈکا دلوے خزانہ دا ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ ایدا خود شمار ندی اتو اے نعمتو نکم دی چی شکریہ دا کو تردی شکریہ دا کو لشی اے نکو رہ تاسو چی اللہ تابی کلی دی استاسو دا پارا سخر لکم استاسو پا کار کے روان دی اغا چې پاسمانونو کې دي او اغا چې پزمکه کې دي دا خو نعمتونه دي چې تاسو نه لګبیر ته دي اسمانونو کې زمکو کې دي لیکن الله یې تاسو په دې بدن کې همشتا چې هغه تاسو سره ډیر نږدې دي واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنا پرکړی دی او تمام کړی دی پتا سبان دی خپل نعمتونه ظاهره و باطنا سحکار دی او سپټ پنا ظاهری نعمت نو ګور د انسان چې بدن کې ولور کړی آزادی ډېر قیمتي کاستر کی دیو که وگن دیو که جبا دام دا ظاہر نعمتو ندی او سباتی ندی چیغا پا نظر باندی نخکاری لیکن دے انسان پا دی بدن کشتا دے چیغا علم دے معرفت تے پودا سمجھ دے او خکاری نا لیکن انکار خود سوک نشی کولی کنا حضرت عکرمہ وی ابن عباس رضی اللہ عنہ چه نعمتنا ظاہری سدی القرآن والاسلام دینی نعمتنا مخکې کړی دي دنیاوی خو بیا رستو دي کنه او باطنی نعمتنا دادی چه مستر علیکا من ذنوبکا چتا ډیر ګناوه نکړی دي لیکن الله در باندې پردا چولې ده هیڅوک ته نه دي خبر هر سړی خپل ځان معلوم نه کنه چې ما سکړی دي لیکن د الله دا نعمت ته باطنی چا ګناوه نه ولا پټکړی دي پردې په چولې ده څنګه ولم يعجل لك بالعقوبه تلوار نه نکړي په عذاب باندې چګندا ګنا کړل دی او الله تعالی سزا درکړی نه ناغوی ظاهری او باطنی دا مطلب دی ظاهری اسلام دی قران دی ایمان دی او باطنی دا دی چې الله پردا چولې په انسان باندې ګناونه ولې پټکړي دي سزا یې ولې نه دا ورکړي حضرت زحاق تابعی اغوی ظاہری نعمت نصدی هذه الصور الحسنات چل انسان لا خیست شکل او صورت ور کړی و تسویت الاعضاء او ټولن دمونه ولا خبره برابر کړی پکچ تناسب دې پکې تفاوت پکې نشتا او باطنی نعمت دا دے چدا اللہ معرفت انسان پل رب حبی جندیش دا دیر لوئے نعمت چے سوک چی پدی باندی پوئی ہی کنا اللہ دے انسان کی دا پورا قوت پیدا کرے دے چی پاگی قوت سرا پاگی عقل سرا دیکھ پل رب حبی جندیش حضرت مقاتل وی چې ظاهرتن ظاهر نعمت سره الخلق الحسن فاست اخلاق ورکړي ورزق والاسلام رزق ورکړي محروم کړي نه دي اسلام یې ول نصیب کړي دي او باطنی نعمت امقا یادي چې الله دې ګناونه پټ کړي دي پردې در باندې چولې ده رسوا کړې نه چره تخلق په مخ کې نو دا لوی نعمت نه دی چې ستاسو دومره قدر او عزت کړي حضرت عطوا وی ظاهرتن ظاهر نعمت دا دی چې تخفیف الشرایع د شریعت احکام یې آسان کړي چې په هر عبادت کې تا ته رخصت درکړي کوم منځ دی او که روجه ده او که حج ده او که زکاة ده دمره احسان کلی دی چه انسان چره ده نشی ویلی چه ده نشم کولی او باطنی نعمت داده که چره خامخا ستان پدی که او کمی بیشه راشی نغوی چه شفاعت بکیگی پا قیامت که ده پیغمبر ده خو پت نعمت تکن او دنیا کې رښتا دین آخرت کې وای کنه فلوی نعمت ځکه چې انسان کمزور دی زنه بخامخ په دې اعمالو کې څه کمی به شي راغلي ناغه به پیغمبر په شفاعت سره د ملائکو په شفاعت سره معاف شي بخنه بوته شي. حضرت مجاهد وی چې ظاهرتن ظاهر نعمت دار چې ظهور الاسلام و نصرت على الاعداء اسلام یې غالب کو مسلمانان له غلبه او کلپ کافرانو باندې ظاهرتن باطنی نعمت دا دی چې امداد وکړو کله کله په ملائکو سره او چانلې ده کنه وانزل جنودا لم تروها سوره توبه کې وی احزاب کې وی چله وخت په وخت باندې او جهادونو کې ملائک نازل کړیو چله وی تاسو نلی دل او غي با قاعده تاسو امداد وکړو کنه ظاهرتن و باطنا. حضرت سهل ابن عبداللہ وی ظاہری نعمت دادے اتباع الرسول چا اللہ مونگل توفیق را کردے چا ہر عمل کو انو پہ سنت پیغمبر یہ کو دا گران کار دے اتباع دا رسول دا ظاہری نعمت تے او باطنی دادے چا دمونگو سر پزل کے محبت تے اخو نخکاری کا نخا دا غی پوجی باندی رسان تابیداری کئی چی ازل کی چی محبت نہیں دی پیغمبر سره اغی سکی چی با سنت عمل کئی اغی خپل و مشرانو پس روان دا غی رواجونا و رسمونا و دستورونا دا تدیر خپل اخکاری زکا چی باطنی نعمت نشتا چی غا محبت دی پیغمبر سره کن دویم دغام دی چې مونږوي سمع او بصر چې الله انسان له ظاهري حواس ورکړي دي ته ظاهري حواس وي پسترګو سره لیدل کوي دي ته قوت سامع بصره وي وګونو سره اورېدل کوي دي ته قوت سامع وي پجبا باندې سکل کوي دي ته قوت ذائقه وي پا پوزا باندی بویول کئی دی تا قوت شاما وی پلاسو باندی مساکول کئی چی دی تا قوت لامسا وی دا پینزا حواس ظاہری دی دا خوارسو پی جانی اپینزا دا قصوی باتی نی دی چاگا بیا منطقیانو شمار لی دی چه قوت حافظه ده او قوت خیالی ده او حس مشترک ده او فکر ده او هم ده ده باطنی حواس ده اسو کوئی ظاهری نعمت داده الاقرار باللسان چه کلمه ده ویلی ده اقرار ده کلی پا جبا بانده دلله د وحدانیت او باطنی نعمت دا دی چې تصدیقم بالقلب تصدیق وکړې په زړه باندې چې الله واحد لا شریک دی دا ټول پکې رالو تا وی چې نعمتونه نشته او شکریا ادا کو الله وی نعمتونه خدوم رضی چې لا تعد ولا تحصى شمار کې ناراضی نو نو دلیل عقلی ذکر کو او باغی کی نعمتونو بیان کل پہ انسان باندے ظاہرتا و باطنا دا خواغ دی چی خلق پیجنی ارسوک پاسان باندے نور چی دا ظاہرتنا و باطنا تن آپ لور پسی ڈنگے مانا کئے باغی باندے بیا انسان اڈو پوئی گی نا چه دی بدن کې الله سمره جوړونه پیدا کړی نو حدیث کې نبی له سلام وکړي دا چا نشو معلومولې کډیر ماهر د دنیا طبيب او ډاکټر یې هغه نشو معلومولې چې د انسان په دې بدن کې سو جوړونه دي نبی علیہ السلام ویلو چې 360 درسو شپته جوړو نه دي هغه ته سلاما وی سلاما ویلو چې علی کل سلاما من الانسان په هر یو جوړ د انسان باندې شکر کول واجب دي دا خدای سوا شپته نعمتونه شو هر یو جوړ نعمت ته کنه نو بدی باندې چې ته شکر ادا کړې دروازه درې سوا شپته زله ننور کار خوبو نشي پکې او به ویلو چې ګور الله تدنه دې ځان نه نه خبر اونی دا په خیال کې راضی دبه کله کلمه ویلی دغه په شکریا کړهاله کله به چا باندې سلام کړی نو دغه په شکریا کړهاله کله به چرتا دلاره نه سشیل لري کړی ضرری نو دغه په شکریا کړهاله کله به چا سره سمالی معاونت امداد کړی پیسې نو دغه په شکریا کړهاله او کله به د الله په عبادت کې مصروفي یسمره کلمات یې ویلی داری او کلمه کلمه ده شکر ده نو پا دی چل بانده دی داغی خپلو اعزاو او جوڑو نو شکریه پورا کولی شی نو دکه انسان خوچی خوزی و حرکت کئی نو چی مسلمانی داغی هر حرکت او سکون او دا اللہ دا بندگی و دا عبادت چکا نا سور نعمتونه دي انسان پنه پويږي او باتو نه نعمت ذکر کو دلیل بیان کو نو دنا شکر خلق حال بیان دي چې ګور په دې کې هم دا سشته دي بدبخت تا چا وتا د سورته لقمان دا و ذکر کې چنش کر لله چلاوی زما شکریا ادا کا زما شکریا ادا کا هغه جګړې کوي یو لته نمنه ته چې ماته د الله شکریا ادا ده دې نور دا وسو کدا کوي وي سبو ته الله واحد لا شریک دې ورس الله کول شي بل څوک سن شي کولې ا دې وزر وي وي دا اولیاء او دشمنه دا او تاولیا نه منی کنه دا زه بدبخت دین الله یما ته معلوم دی ما ته مخیا او من الناس من یجادل فی الله بغیر علم بعضی خلقنا غسق دی چې جګړې کوي فی الله د الله په ذات کې جګړې کوي ګور د الله په توحید کې جګړې کوي د الله په صفاتو کې لګیایي تخوا تا نور سنو اے خدا غوا تا وی چیرا امداد غوالن دا اللہ نا غوالا خوا سغوالن دا اللہ نا غوالا سوال کوا دبل چانا ما کوا اللہ نا کوا نبی او نقصان مالک اللہ دے غیر اللہ تاوازو نکی تا شرک دے غیر اللہ پنم بانی منختو نکی دغه منخت عبادت ته عبادت ټول د الله دی چې ته ویا کنه عبادتو مدار سو پکې راځي ما شکرنه دی به جګړې کوي په دې کې شنوې دا تاسو په غلط دیت کې لګیاي وي ایجادل فی الله استاد وی توحید مطلب نه دی توحید وی مونږه ومنو استاد په شان ته نه ولي تاسو یو لیا نه منئ وسره دغی کرامت نه منئ وي هغه له چې خدای کوم روز برخه ورکړي هغه نه منئ وي دا توحید وي مونږ نه منو کنه ها الله یو من الناس دا هم پکشته نو ها بعضی د خلقنا اسوګ دی چې جګړې کوي د الله په توحید کې بغیر علم علم ورسره نشتا عجز دغسه یتیم دی بس دا علم یتیم دی ولی علم قرآن دی او قرآن سراغ چری محبت نه ساتلی چری و تجرتی پکا گستر گا نی کتلی قرآن ناپلہ ټول جہل لیکن بغیر علم بی دلیل لگیا دی دلیل و سرنشتا کم دلیل یعنی عقلی دلیل و سرنشتا دا عقل نکار ناخلی ورنہ کبرا اخکت ہے قتلے وے دی کائناتو کی سوچ و فکر کرے وے ندو اعلان کرو چو وحد اولا شریک لہو چو دا کائنات دلیل دا اللہ پا وحدانیت باندے ذکر دا کارون بل سوک نشی کولے عقلی دلیل و سروم نشتے عقلی مسخ شوے دے ولا اودن اونو سر چرتا ہدایت شتے دا انبیاء و کلام پخوان و اسمانی و کتابون و سنقل یا دغسی چرتا وحی چا انبیاء و تشویوی اغا عمر سر نشتا ولا کتاب منیر اونو داسی کتاب روخانا لکه دا قرآن ونتی پا توحید خدا دلیلو ندی عقل دلیل دے نقل دا انبیاءو او قرآن ونتی کتاب چی وحی شوی پیغمبرانو تا دے پا دیکی جگڑی کئی بے دلیل جگڑی کئی پا اذا قیل لهم اتبعو ما انزل اللہ کله چې ویل شي دي تا په نصيحت کې چرا شیطان بيداریو کې دا کتاب چلن نازل کړي دي قران الله صلی الله نازل کړي دي خو دې ته پاره نازل کړي چې دا اوایې د صدقه په دې باندې عمل وکې په دې باندې خپل عقیده سم کې په دې خپل معاشره سم کې په دې باندې اخلاق سم کې هر څه بغښته دي حضرت لقمان بیان ذکر شکن اس کمی پاکی اللہ نا دیکھڑے تھا دیو لدا دعوت ورکلیش قرآن تول روبل لیشی چما انزل اللہ نگور آغا مجادل دا دخا چلاوی من یجادل فی اللہ سنگ جگلی کی دا اللہ پا توحید کی قالو آئیدی بل نتبعو نا نا نا مونگ بروانیو ما وجدنا علی آبانا پاغ دین پسی پاغ طریقہ پسی چمنتی دی مونگ پاغی باندے مشران خپل مونگوی مشران نشو پرے خو دے مونگ دا مشران لیر قدر کووی تاسو که دا مشران ادب نشتوی خوا مونگ تیغی سکلی دی نو آغا بکو مونگ تیغی وصیتو نکلی دی چگواری نوی خبری براشی نوی با ملان راشی اتازو با آغا زالا نپری دی ما وجدنا علی آبان مونگ با باغی پسیو مونگ گورتا خو دروغ وی تاو دا مشران طریقے پرے خو دے اسوے چمونگ بروانی پا مشرانو پسے ستا مشرانو چرے پکے گرزولے وزانتا ببوزی بیوال تا سر ببوزشتے تا مشرانو زانتا ڈیوہ بلا کڑے وان تا خو بلب تناستے راٹ تناستے ولی دا مشران طریقے پرے خو دے تا مشران خود خورو پا کوٹا کی وقت تیر کلو تولی پا بنگلہ کی ناستی تا خوار سپری خود تا مشران دا سی کمبلی قیمتی دا کوریت تلیانی دا غستوی چری تولی مشران تابیداری نکی بدبختا کنا دین لده خبر راوسته ده چه ده اللہ خبر آشوانو تا مشران مخیل راوستو دا ته جګړه جوړه کنه ها جګړه جوړه چې دین د الله دی او تا به کو سره مشران شریک کړه چې نه هغه سکړي دین هغه هم خدي الله حکم پر دی او د مشرانو په طریقه بس زی کاروي کنه دا ګور سمره په خوانه خبره ده چې قران یې مونږ تکي د نبی له سلام د وختو بلکې نه د موسی علی السلام د وختو چې سمره انبیا تیر شوی دي ټول ته په خپل خپل وخت کې د قصویلی دي چې بل نتبعو ما وجدنا علی آبانا مونږ خپل مشرانو په سروان مونږه معاف کې وی ښا څنګه وایم مونږ تاسو خبره نه مانو اوس مونږ ور دغه حال ته قران نه تختی قران باندې عمل نه کوي قران دلیل کې نه پیش کوي خپل مشرانو طریقې دغه کتابونه دغه بیانات هغه نیولې په دلیل کې ښا چغی دا سکړي او کار د قران خلاف کوي ولی قران خو ټول توحید توحید دی او غیتان توحید بد لګي دا پوره مقابله ده من یجادلو زکه وای ښا نوای دی بلکې مونږ با تابعداري کو داغه طریقې چې مونږ دې مونږ پاغه باندې مشران خپل الله حرت کوي په مشرانو باندې چې د الله په مقابله کې مشر څوک دی چې الله خبره وکړه حکم یې وکړه امر یې وکړه او یو مشر نو هغه خلاف وکړه او شیطان دی ته په دغه پس روان دی ته الله د کتاب او د الله د وحدانیت مقابله کې چې کوم مشري نو شیطان دی ځکه الله وته وی ښا اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر که شیطان دی خلق لا را غواړي عذاب د جهنم ته کارې ور ترا کوي ښا ولی شرک جهنم دی کنه شرک ور دی کنه ښا شیطان دغه دعوت ورکی خلق ته ښا څومره زوینه جوړ کړي څومره کارونه او چلونه او ته جوړ کړی دي قسمه قسم بس په څه طریقه باندې راکاږي عقیده ول خرابې اسې نه پرې سوی چې شرک په نه یې کړې الله یو مشران دلیل نه دی چې الله په مقابله کې او د قران په مقابله کې کوم مشرانی هغه ټول ته نسبت د شیطان وکړنه ځکه هغه یو په کوشش کوي په مهم چلی ادي په الله په مهم چلی دا دواړه دعوتونه په دنیا کې چلیږي یو دعوت ته قران دی او یو دعوت د شیطان دی نور څه پکې نشته ښا اخر دعوانه